Natasha Gibbs. Goedemiddag. Twee artsen die betrokken zijn bij Gaza Global Surgery Response waren vorige week bij mij te gast om te praten over hoe moeilijk het is om in Gaza nog gewonde patiënten te behandelen of zelfs levens te redden. Nou, vlak na dat gesprek kwam het nieuws naar buiten dat het Nasser ziekenhuis in Khan Yunis was binnengevallen door Israël. En deze twee artsen die dus bij mij zaten zijn zometeen weer mijn gast. Nu om te vertellen over de verregaande gevolgen van die Israëlische inval in dat ziekenhuis. Dat zometeen in de Nieuwsbv, maar nu eerst het NOS-journaal met Casper. De haven van Rotterdam verwerkte vorig jaar ruim 6% minder goederen dan het jaar ervoor. Daarover ga ik praten met Leen Kraniotis van de economieredactie hier in de studio. Leen, hoe kwam dat, die daling? Ja, als het met de wereldeconomie wat minder gaat, dan zie je dat eigenlijk meteen terug in de Rotterdamse haven. En dat was vorig jaar het geval. De wereldhandel hapert. In Europa viel de groei terug in veel landen. En ja, dan wordt er minder vervoerd. Bijvoorbeeld het aantal containers. Hè, dat zijn er altijd veel in Rotterdam. Maar dat daalde dus met 7%. Consumenten hier in Europa hielden de hand op de knip. En dus werd er minder geïmporteerd vanuit de rest van de wereld. En ook waren er volgens de haven minder producten die we juist hier in Europa maken. En die dan naar de rest van de wereld verscheept moesten worden. En dan is er ook nog Rusland. Hè, door alle sancties tegen dat land viel de handel van en naar Rusland ook weg in de haven. Het was niet altijd allemaal minder. Er waren ook sommige producten waarvan er meer werd verscheept. Bijvoorbeeld agrarische producten. De haven noemt het opvallend dat er vooral veel meer mais werd verscheept. Mm-hmm. En dat kwam dan doordat in Europa oosten mislukte door droogte. En dan vanuit de rest van de wereld veel meer hier naartoe gehaald moest worden. Ja, alles bij elkaar, dus het teruglopende overslag. Blijft het havenbedrijf Rotterdam wel investeren? Ja, zeker. Ze zijn vooral bezig met allerlei verduurzamingsprojecten. Want ja, ook de haven moet verduurzamen. Zo zijn ze vorig jaar begonnen met de bouw van wat uiteindelijk een nationaal waterstofnetwerk moet worden. En de haven begon vorig jaar ook met de bouw van walstroom voor cruiseschepen. Walstroom, dat is eigenlijk een soort heel groot stopcontact aan de kade. Cruiseschepen kunnen daar dan hun elektriciteit vandaan halen. En hoeven ze niet meer met hun vieze dieselmotoren te loeien, te laten draaien als ze aan de kade liggen. En nog een ander groot project dat dit jaar mee begonnen wordt, dat is het Portos-project. Dat is die CO2-afvang. Daarbij wordt CO2 die de industrie uitstoot, die wordt opgevangen. En vanuit de Rotterdamse haven via buizen in lege gasvelden onder de Noordzee gepompt. Zodat die CO2 niet meer in de atmosfeer komt. En daar gaan ze dus dit jaar mee beginnen. Hoe kijkt de haven naar het komende jaar en de jaren daarna? Nou, de topman van het havenbedrijf, Boudewijn Simons, die zegt zich eigenlijk grote zorgen te maken over het verslechterende investeringsklimaat en de concurrentiepositie van de industrie in Nederland. En hij vindt dan ook dat een nieuw kabinet snel duidelijkheid moet geven. En dan vooral over hoe ze verder willen met de verduurzaming van Nederland. Hij noemt dan bijvoorbeeld, hoe gaan we nou het elektriciteitsnetwerk uitbreiden? Wat gebeurt er nou met het stikstofbeleid? En hij zegt dat echt bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat ze ook kunnen investeren in de toekomst. Dankjewel, Leen Kraniotis van de economieredactie. Het grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft het werk neergelegd. Veel vluchten zijn geschrapt en het leidt tot grote hinder, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Het merendeel van de vluchten die gepland stonden voor vandaag, die zijn geschrapt. Gisteravond ook al enkele en naar verwachting komende nacht ook nog een paar. Dus in totaal een kleine 1000 vluchten die niet doorgaan. En het gaat om luchthavens door het hele land. Ook bijvoorbeeld Düsseldorf en Keulen, wat misschien nog voor Nederlandse reizigers interessant is om te weten. Volgens Lufthansa zijn het ruim 100.000 mensen die hier dus last van gaan krijgen. Dus ja, je moet je mail of je app in de gaten houden. Dan krijg je informatie over wat er met je vlucht gebeurt. Dat zou je moeten checken voordat je naar het vliegveld gaat, zegt de vliegmaatschappij. En je kunt het nog kosteloos laten omboeken. Dat de medewerkers van Lufthansa staken heeft te maken met onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor het grondpersoneel. Zij eisen onder andere 12,5% verhoging in een jaar. En Lufthansa biedt 10%. Maar is ook boos over de staking nu. Want ze zeggen, die gesprekken lopen eigenlijk nog. We waren nog niet uitgesproken en nu leggen jullie het werk al neer. Bovendien hebben de afgelopen anderhalf jaar al flink de tarieven verhoogd. Maar ja, zegt de vakbond, wij vinden het verschil tussen de verhoging voor het grondpersoneel en de rest van het personeel, zoals bijvoorbeeld de piloten, vinden we te groot. En in coronatijd is het personeel gevraagd om een deel van hun inkomen in te leveren. Daar zouden ze nu een deel van terug willen. Nu zij zeggen dat het bedrijf veel winst maakt. En dat zien ze ook nog niet gebeuren. Dus blijven ze nu weer staken. Zegt correspondent Charlotte Waiers. Het is de tweede staking in korte tijd bij Lufthansa. 2 weken geleden werden ook al zo'n 900 vluchten geannuleerd. Het Britse Hoge Hof van Justitie houdt een hoorzitting waarin Julian Assange zijn uitlevering aan de Verenigde Staten probeert tegen te houden. Voor de deur van het gerechtsgebouw zijn aanhangers bijeen, zoals de vrouw van Assange, en die sprak ze toe. Julian needs his freedom and we all need the truth. Het is de laatste kans voor de oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks. Hierna is Assange uitgeprocedeerd en kan hij niet verder in beroep gaan in het Verenigd Koninkrijk. In Amerika is hij onder meer aangeklaagd voor medeplichtigheid aan het hacken van overheidscomputers. Assange probeert zijn uitlevering al meer dan 10 jaar tegen te houden. En sinds 2019 zit hij in een Britse cel. Friesland Campina heeft een zwaar jaar achter de rug. Het zuivelbedrijf leed een verlies van bijna 150 miljoen euro. Vanwege de inflatie kochten mensen minder zuivel en de winstmarges daalden. Ook is het verlies deels te wijten aan miljoenen die het bedrijf opzij zetten voor een grote reorganisatie. Knap, de banktak van Aegon krijgt een boete van 3 miljoen euro van de Nederlandse bank. De toezichthouder zegt dat Knap onzorgvuldig is geweest met het beheersen van kredietrisico's. Die waren niet voldoende ingecalculeerd en dat had de bank kwetsbaar kunnen maken, zegt DNB. De Duitse oud-topvoetballer Andreas Brehme is overleden. Hij was 63. Media melden dat een hartaanval hem fataal werd. Brehme maakte deel uit van het Duitse nationale elftal dat in 1990 wereldkampioen werd. Brehme maakte uit een strafschop het winnende doelpunt tegen Argentinië. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het bij een aanval in de stad Khan Yunis tientallen Hamas-strijders zijn gedood. Ook zou een wapendepot zijn geraakt, waarna er meerdere explosies waren. De afgelopen weken heeft Israël de aanvallen op Khan Yunis opgevoerd. Vorige week werd het Nasser-ziekenhuis binnengevallen. Volgens Israël lagen daar lichamen van gijzelaars. Na de inval is het ziekenhuis buiten bedrijf geraakt. Ook het Al-Amal-ziekenhuis in Khan Yunis wordt bestookt. De Amerikaanse en Britse opsporingsdiensten pakken de criminele hackersorganisatie Lockbit aan. Ook de politiediensten uit andere landen, waaronder Nederland, werkten mee aan de verstoringsoperatie. De hackgroep perst organisaties en bedrijven af met gijzelsoftware. Op de website van Lockbit staat nu een tekst van de opsporingsdiensten. Tech-redacteur Joost Schellevis. Wat dat verder nog meer betekent, dus of ze ook mensen hebben aangehouden of dat ze data van die groep in handen hebben gekregen, dat weten we eigenlijk nog niet. Op die website wordt gesuggereerd dat vanmiddag om 12:30 Nederlandse tijd daar meer bekend over wordt. Dus eigenlijk het enige wat we nu echt zeker weten is dat ze toegang hebben gekregen tot de website van die organisatie, die hackersorganisatie, en hem uit de lucht hebben gehaald. Lockbit valt organisaties en overheden aan met malware. Als je dat op je netwerk krijgt, dan worden bijvoorbeeld alle computers vergrendeld. Maar voordat ze dat doen, dus dat betekent dat je ze niet meer kunt gebruiken totdat je betaalt, hele hoge bedragen. Maar voordat ze dat doen, stelen ze ook vaak data. Dat is eigenlijk een soort extra stok achter de deur om mensen te dwingen om te betalen. Want als ze dan die informatie, als ze niet betalen, dan geven ze die informatie dus vrij. Een extra dwangmiddel natuurlijk om te betalen. Maar de organisatie die die software maakte, die dat virus eigenlijk maakte, is niet de organisatie die ook echt, lijkt het in ieder geval op, die ook echt de slachtoffers aanviel. Dat waren eigenlijk dan een soort onderaannemers, zou je kunnen zeggen, of organisaties die malware kochten, die dat dan deden, zodat de makers van die software dat zelf in principe niet hoefden te doen. Alleen maar die software hoefden te maken. Zegt tech-redacteur Joost Schellevis. De weduwe van de Haïtiaanse president Moïse wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten. De toenmalige First Lady Martine Moïse zou 3 jaar geleden haar man hebben willen opvolgen. Daarom zou ze hebben samengespannen met voormalig premier Joseph om de president om te brengen. In totaal zijn 51 mensen aangeklaagd, onder wie de oud-chef van de nationale politie in Haïti. President Moïse werd in 2021 door 20 gewapende mannen doodgeschoten in zijn slaapkamer in de hoofdstad Port-au-Prince. Boeren op Texel mogen weer op kleine schaal aan horeca doen op hun erf als het aan het college van BMW ligt. Boeren mogen bijvoorbeeld koffie, thee, limonade of gebak verkopen aan toeristen op een klein terras. Ook mogen ze zelf verbouwde aardappelen of groenten verkopen. Boeren op Texel klaagden afgelopen jaar over wat zij noemen een heksenjacht van controleurs die streng optraden tegen theetuintjes of verkoopstalletjes. De nieuwe regels worden volgende maand voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is 10 minuten over 12. Het weer nog. Bewolking en hier en daar wat zon. Later vanmiddag meer bewolking en vooral in het westen kans op regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht kans op wat regen. Morgen eerst droog en bewolkt, maar in de loop van de dag weer regen. En dan wordt het een graad of 10. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo. 4 kilometer, het is meer langzaam rijden geworden inmiddels. Op de N305 Dronten richting Almere tussen Almere Hout en de A6 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. We rijden geen sprinters door een overwegstoring. Daar is de vertraging meer dan een uur. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Sie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met haar stem betoverde ze de wereld. Zangeres Cesaria Evora. Vanavond in het Uur van de Wolf een liefdevol portret van een vrouw die ondanks roem vooral zichzelf bleef. Cesaria Evora. Diva op blote voeten. 10:30, NTR, NPO 2. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Er wordt druk geformeerd in Den Haag en dat gaat niet bepaald soepel. Ook buiten de politieke arena een interessante ontwikkeling natuurlijk. Want regisseur Frank Ketenaar die komt zo meteen vertellen hoe hij zich voor het tweede seizoen van zijn serie Buza door de huidige formatie heeft laten inspireren. Hij is hier, want hij komt net even weg tussen de opnames door. Ook gaan we kijken wat een floor filler of een floor killer is. Ja, blijf luisteren, want je hoort het allemaal na 12:30. Nu eerst Gaza. De Nieuwsbv. Het was het belangrijkste nog werkende ziekenhuis in Gaza. Maar sinds donderdag ligt het Nasser ziekenhuis in Khan Yunis ten zuiden van Gaza helemaal plat. Dat gebeurde nadat het Israëlische leger het ziekenhuis binnenviel. Ja, we horen hier hoe patiënten worden geëvacueerd uit het Nasser ziekenhuis. Bij mij in de studio zit Kemal Arslantas, verbonden aan het Global Gaza Surgery Response. Dat is een collectief dat met artsen van over de hele wereld artsen helpt in Gaza. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Kemal, ja, vorige week, donderdag, zaten we hier te praten over hoe artsen in het, onder andere het Nasser ziekenhuis met beperkte middelen gewonde mensen proberen te redden in Gaza. Vlak na ons gesprek kwam het nieuws naar buiten dat het Israëlische leger het ziekenhuis was binnengevallen. Jij staat al maanden in nauw contact met artsen in dat Nasser ziekenhuis. Hoe is dat contact nu? Die is er niet. We hebben geen contact meer. De laatste contact wat we hebben gehad was op de dag zelf. Ze moesten eerst naar buiten. Ze moesten naar een ander gebouw, naar een bijgebouw. Ze waren bezig met patiënten. Maar daarna opeens hadden we geen bericht meer. En dat komt omdat alle connectie is weggevallen? Of komt het omdat zij zijn er andere? Wat zouden daar de redenen precies voor zijn, denk jij? Nou, wat wij nog weten is dat zij werden gecontroleerd door het leger op identiteitscheck. Tegelijkertijd weten we dat er een oproep werd gedaan om het ziekenhuis, om het gebouw te evacueren. Mm-hmm. Ze waren bezig met patiënten vervoeren waar het kon. IC-patiënten, daar bleven een paar artsen achter. Maar op een gegeven moment was daar ook geen elektriciteit meer. Dus de patiënten zijn overleden. In ieder geval een paar ervan weten we dat ze zijn overleden. En de anderen weten we niet wat de situatie ervan is. Nee. En we hadden abrupt geen informatie meer. We hadden al beperkt contact via een beperkte internetverbinding. En die is er nu ook niet meer. Nee, want jij vertelde ook in ons gesprek hoe zij het dak van het ziekenhuis op moesten om daar in ieder geval wat internetverbinding te krijgen. En dat die verbinding is dus nu ook weggevallen. Ja, de angst is groot. Dat horen we ook in de fragmenten. Zien we ook in de fragmenten die we krijgen vanuit Gaza. Ook rondom het ziekenhuis in Khan Younis. Dit is een van de berichten die jullie als Global Gaza Surgery Response nog hebben ontvangen op de dag van de inval. Hey, actually, the situation here in the hospital at this moment is in chaos. All of the patients, all the relatives, refugees, and also the medical staff are afraid because of what happened. We could not imagine that at any time the Israeli army will bomb the hospital directly, and they will kill patients and medical personnel directly by bombing the hospital building. Kemal Arslantas, kun je mij vertellen wie we horen? Dat was een van de artsen, een van de chirurgen, een van de twee chirurgen die daar actief waren. Zij vingen eigenlijk praktisch alle patiënten op met trauma's. En er waren alleen maar patiënten met trauma's. Mm-hmm. En je hoort heel duidelijk hoe ze vrezen wat er kan gebeuren. Dus hij zegt niet dat het is gebeurd, dat er een bom is gevallen. Maar ze zijn bang dat iedereen in één keer weg kan zijn. Ja. En ze weten niet waar ze aan toe zijn. En ze zijn aan het vluchten op dat moment. Maar ze weten ook niet waar ze heen moeten vluchten. Onzekere situatie. Nou hebben we ook contact met huisarts Saqib Sana. Hij was onlangs in Cairo. Goedemiddag, Saqib. Ja, goedemiddag. Ja, dat is ja, ja, ja, goedemiddag. Je had daar contact, hè, met diverse hulpverleningsorganisaties. Patiënten uit het Nasser ziekenhuis. Die moesten dus, dat hoorden we net ook van Kemal, met spoed het ziekenhuis verlaten. Weet jij waar zij heen zijn gebracht? Nou, de patiënten zijn, een deel van de patiënten zijn gisteren, na heel lange tijd, heeft het team van Wereldgezondheidsorganisatie, even afgekort WHO, die is uiteindelijk gewoon gelukt om toestemming gekregen dat zij in het ziekenhuis konden binnengaan. En daar zijn beelden van binnengekomen. Er zijn ook helemaal gewoon, is geen elektriciteit. En ze gaan met zaklampen de patiënt op zoek naar de patiënten. En de patiënten zijn op bed. Een aantal patiënten zijn verwezen naar andere ziekenhuizen. En waarvan twee patiënten zijn die handmatig beademd meegenomen zijn naar andere ziekenhuizen. Dat zijn allemaal die 14 patiënten. En er zijn nog iets van bijna 200 patiënten met 15 zorgpersoneel, waaronder hoeveel de artsen en hoeveel verpleegkundigen zijn, dat is onduidelijk op dit moment. Mm. En dus wat ook schrijnend maakt is op dit moment, is dat het ziekenhuis waar ze naartoe zijn gegaan, dat zou een European hospital in Gaza zijn, dat daar ook de situatie gewoon erbarmelijk is. Want wat later in de avond hoorden wij bericht vanuit een Engelse arts die daar is, dat die ziekenhuis ook vol zit met ontheemden. Mensen denken nog steeds dat de ziekenhuizen een veilige plek zijn naar de 36 ziekenhuizen, ook niet meer functioneel zijn, die ook wel gebombardeerd zijn. Mm. Toch mensen blijven die hoop houden dat wellicht ziekenhuizen toch een goede plek zijn. Maar die zijn naartoe gebracht, maar daar is de situatie ook niet beter. En die arts kon het moeilijk droog houden. Zeker als hij zegt, wanneer de jonge patiënten kinderen vragen aan je, zal het wel goed komen. En wat voor antwoord ga je dan aan kinderen geven? Ja, wat voor antwoord kun je geven, inderdaad. Saqib, nou heeft Israël verschillende artsen gearresteerd in het Nasser ziekenhuis. Is er duidelijkheid over wat er met hen is gebeurd? Zoals Kemal het net heel mooi zei, het is heel onduidelijk. De situatie van wat daar is, connecties en alle berichten zijn abrupt gewoon verdwenen. Nou, of zij aangehouden zijn, of ze meegenomen zijn, of ze nu geen internet hebben, of ze telefoon afgepakt, dat weten we allemaal niet. En we kunnen ook niet daarover speculeren. Maar wat we wel weten is natuurlijk ook in allemaal ziekenhuizen natuurlijk ook weinig aandacht voor geweest is, maar sinds nu ook, dat die ook onder vuur is op het moment. En daar ook de artsen die daar van zeven artsen waren, een aantal artsen waren aangehouden voor 7 dagen. Na 7 dagen zijn ze weer vrijgelaten. Mm. Nou, wat met lot van onze eigen collega's daar zijn, weten we niet. Maar wat we het wel weten, is dat waren wel de collega's die met internationale collaboratie zorgden om te helpen voor in Gaza voor zover het kon. Maar die zorg daar is gewoon echt uitgevallen, letterlijk. Dus ze zijn gewoon nu in het donker. En dat maakt de situatie erg schrijnend, want wij hebben hier, Natasha, over alleen de acute patiënten. Maar je hebt ook nog de subacute patiënten, mensen met chronische ziekte, mensen met verwondingen die geen antibiotica hebben. Dat zijn eigenlijk ook een een stille ramp die daar plaatsvindt. En daaromheen is iedereen eigenlijk verhongerd. Of iedereen heeft honger en iedereen is verzwakt en ondervoed. Dus dat is het, de medische situatie wat daar is. Ook als dus een van de ziekenhuizen inmiddels niet meer functioneel is. Ja. Nou, laten we die situatie nog meer bekijken. Want Kemal, dit is een ander berichtje dat jullie hebben binnengekregen. Regarding my colleagues' voice notes, I think they will not be available on internet for the next 3 hours. They are going under a security check by Israeli army in front of tanks, snipers and soldiers. After, I hope and I pray for them and ask you all to pray for them to reach safety for all my colleagues. Ja, Kemal, je hoort hier een man eigenlijk die vraagt, bid vooral voor ons. Over wat voor situatie spreekt hier? Wat halen we hieruit? Nou, we halen wanhoop eruit. We halen onzekerheid eruit. We weten niet, de artsen weten niet of ze zelf waar ze aan toe zijn. Of ze straks weer op straat lopen of ergens in een gevangenis wandelen of nog erger. Hij heeft het ook over tanks en snipers en soldaten, dus waar ze te midden daarvan ook moeten opereren. Ja, ja, heel intimiderend en het staat helemaal tegenover zorg. Hè. Wat wij proberen te bereiken is zorg leveren aan degenen die zorg behoeven. Mm-hmm. En een tank, een geweer, een sniper, dat is precies het tegenovergestelde daarvan. Ja. Hoe staat het met jullie netwerk, Global Gaza Surgery Response, nu dan, als jullie geen contact meer met deze artsen hebben? De groep is best wel snel uit elkaar gegaan. Het heeft twee redenen. Eén, toen het bericht naar buiten kwam dat artsen zijn meegenomen en dat hun telefoons in beslag zijn genomen, was het eerste heupreactie van de artsen over de wereld echt gewoon massaal om uit de groep te stappen, want ze waren bang dat het eventueel teruggetraceerd konden worden of dat er iets negatiefs terug kon komen richting hun. Ah, dat de artsen in Gaza dus gevaar zouden lopen doordat hun gegevens... Of eigenlijk juist andersom in het geval. Dat zij ergens opgeschreven worden met de namen, of dat ze ergens openbaar worden gemaakt, dat zij ondersteuning hebben geboden. Terwijl het een heel onschuldige medische adviesondersteuning was. Maar de angst is er gewoon. En de tweede reden natuurlijk, waardoor het groep ook uit elkaar is gegaan, had geen doel meer. Ja, ja. Want wat even voor de duidelijkheid, je zegt, ja, alles was gebaseerd gewoon op medische hulpverlening. Hè? Ja. In die groepsapp, waar al deze artsen al van over de hele wereld zaten. Daar was alles geënt op hoe kunnen we mensen redden, mensenlevens redden, met de beperkte middelen die daar in Gaza zijn. Jullie deelden daar foto's in en daar kwam dan de een en de andere advies op, daarin verspreid. Waar vrezen die artsen dan in al die andere landen voor? Voor wie vrezen ze? Ja, maar dat is de situatie. Kijk, het is heel, heel lastig, Natasja. Wij hebben heel veel gesprekken gevoerd van, gaan we wel op de radio? Gaan we niet op de radio? Waarom wel, waarom niet? Mm-hmm. En als ik het even uit het hart mag zeggen, het is moeilijk. We hebben vrienden kwijtgeraakt in Nederland, omdat ze een andere visie hebben, omdat ze bijvoorbeeld ons niet meer neutraal vonden. Terwijl wij juist op die neutraliteit willen zitten. Wij hebben commentaar gekregen van mensen dat wij verkeerde dingen aan het doen zijn, dat we verkeerde groepen aan het helpen zijn, terwijl wij geen onderscheid maken tussen rechts en links. We zeggen, er is een patiënt in nood en er is een persoon die niet in nood is. Redden mensenlevens, precies. Aha. En het is gewoon heel lastig. Het creëert onzekerheid. De discussie wat we afgelopen maanden hebben gevoerd in Nederland, als we alleen nieuws volgen, hoeveel onzekerheid tussen ambtenaren, op scholen, op universiteiten. Zelfs dit, de meest basiszaak, het geven van zorg, het bieden van zorg. Zelfs dat we daarover twijfelen en dat we daar angstig over worden. Ja, ja. Wat zegt dat over ons? Ja. Shakib? Ja. Nou, ik luister naar woorden van Kemal. En dat is ook precies wat de afgelopen 4,5 maanden we ermee bezig zijn. Het kost ook best wel veel moeite en best wel veel tijd. En natuurlijk ook denken wij, al die opmerkingen en reacties, die krijgen wij ook. Maar we zijn artsen en wij hebben, voor ons was hetzelfde toen wij vorig jaar met Kemal in Turkije kennis maakten. Ook de hulpverlening daar. Of een aardbeving in Afghanistan, mijn geboorteland. Of Marokko, waar we ook een aantal leden van het team hebben leren kennen. Dus we zijn voor ons, of een Oekraïnse vluchtelingen huisarts zoeken. Mm-hmm. Dus we zijn voor ons, dus het maakt niet uit waar iemand vandaan komt, daar zetten wij ons voor in. En alleen wat het zegt al tekenen dat eigenlijk niet alleen wij in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld, collega's eigenlijk bang zijn van wat, maar doe ik iets verkeerd? Ja. Eigenlijk hetzelfde als je een keer een politieauto ziet, als je altijd denkt van zit mijn gordel goed, dus heb ik iets verkeerds gedaan, terwijl dat niet zo is. En we willen graag dat we allemaal, en zo ook een oproep naar de Nederlandse overheid, neem de leiding daarin, dat we duidelijk zeggen dat het een humanitaire en medische hulp op dit moment voor mensen in Gaza, waar dan ook, maar nu voor mensen voor Gaza, of zoveel organisaties het zeggen, dat het erbarmelijk is en collega's kunnen niet meer aan, zelfs de WHO geeft geen toegang. Dus gebruik al je politieke macht. We hebben ons eigen secret Kaag daar, die vanuit VN die hulp probeert te coördineren. Laten wij met alle organisaties van NGO's of de andere non-governementele organisaties die aan het helpen zijn, dat die hulp ervoor is dat mensen in Gaza de medische zorg kunnen krijgen. En natuurlijk, het geldt echt voor iedereen. En wij horen ook heel vaak, ja, maar de gijzelaars zijn daar. Dat heb ik laatst ook daarover gezegd. En die vraag is er ook heel vaak over. Het ging om een gerichte en beperkte operatie, zeggen ze, over het ziekenhuis. Ja, klopt. Precies, maar gijzelaars zijn ook mensen die ook een vader, een moeder of een broer en zus hebben. En wij zijn voor ons zijn als medicus, maakt niet uit wie het ook is. Natuurlijk ook, het is ook heel ernstig als gijzelaars daar gedood zijn. Maar wij moeten ervoor zorgen dat er niet veel meer bloed gaat vloeien op dit moment. Hoe kunnen wij met beperkte actie, als het op deze manier 35 ziekenhuizen zijn vernietigd, dat de hele gezondheidszorg is vernietigd, als dat niet helpt, dan moeten wij met de nationale gemeenschap met elkaar gaan kijken. Maar als het bombarderen van ziekenhuizen brengt ook de gijzelaars niet terug, zijn wij op de goede weg. Hoeveel leed willen wij nog accepteren? Ja. Kemal, ik zie hier, ik zie jou echt een diepe zucht eigenlijk slaken en met je hoofd ook schudden. Heb je nog enige hoop op dat die medische hulp weer op gang, dat we het weer op gang krijgen? Het is het einde van Gaza. Hè. Het is het eindstukje grond van Gaza. De laatste paar ziekenhuizen. We hebben tot nu toe niks gedaan eraan. We hebben alles geprobeerd op de achtergrond met de medici, om de medici op de grond te ondersteunen. Maar dit is het einde. Hierna is er gewoon niks meer. Als Rafa ook geen ziekenhuizen meer heeft straks, of geen toegang tot zorg meer, dan is het klaar. Dan is er gewoon geen zorg meer. En het is hetzelfde als dat je hier een ernstig ongeluk hebt en er is geen enkel vorm van mens of hulp in je omgeving, en je gaat aan je verwonding overlijden, of je gaat bevallen ergens buiten in je eentje, of je bent aan het bevallen in een gang in een ziekenhuis, een keizersnede, maar je hebt geen verdoving. Het is heel lastig om het te verwoorden, en ik wil hier niet rechts of links zijn. Het is echt voor de mens. En of het nou voor de gijzelaars zijn, of voor de Gazanen zijn, of voor het Israëlische soldaat die daar eventueel gewond valt, maakt helemaal niet uit. Wij medici, tenminste ik ben geen medici, ik ben een crisismanager, maar de medici staan ervoor om iedereen, ongeacht kleur, ongeacht voorkeuren, ongeacht visie, politieke voorkeur te helpen. Ja. Dat is ons plicht en dat willen wij waarmaken. Helder, dankjewel. Kemal Arslantas, woordvoerder van Global Gaza Surgery Response, en uiteraard ook huisarts Shakib Sana. Dank jullie wel. Na 1 uur praten we door en dan praten we over de effecten van een oorlog als in Gaza, en dan in gesprek met een psycholoog over trauma's die van ouder op kind worden overgedragen. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week ging onze eigen politieke redacteur Anna Plezier langs bij Hans Velbrief, die Tweede Kamerlid is voor D66... en demissionair staatssecretaris van Mijnbouw. Zijn die twee petten, Kamerlid en bewindspersoon, wel te combineren? De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Nou, Sandrine, we zitten op de Haagse redactie. Je bent mijn gewaardeerde Haagse collega. En we hebben een hele leuke vraag binnengekregen van Leonie. Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Leonie en ik heb een vraag aan Den Haag. Want hoe werkt het eigenlijk als je zoals Dylan Jezielges, Erik van den Burg of Rob Jette zowel demissionair bewindspersoon bent als Kamerlid? Heb jij er wel eens over nagedacht? Ja, want er zijn er nu best wel veel, hè? Ja, best wel wat. En dat komt natuurlijk hoe langer de demissionaire tijd duurt, hoe vervelender dat wordt. Maar we zagen vorige week in het formatiedebat, Dylan Jezielges was daar aan het woord. Die zagen nog meer, Rob Jette zagen we. Die zien we dan daarna allemaal weer als minister. Ja, dat is toch best wel gek. Want je moet eigenlijk natuurlijk als Kamer het kabinet controleren. Ja, maar ze hebben nu dus een soort dubbelfunctie. Ik ga zo even naar Hans Velbrief, die dus zowel demissionair staatssecretaris is als Kamerlid voor D66. Rutte die heeft ook altijd over petjes en zo, hè? Al die petjes. Over wat voor functies die allemaal heeft. Misschien is dat wel handig om dat voor ieder interview vanaf nu te vragen. Nou ja, jongens, ik ga snel rennen, want de stemmingen zijn bijna voorbij. Maar ik ben heel benieuwd. Ik zit hier in de kamer van Hans Velbrief en u heeft twee functies momenteel. Ja, dat is de tweede keer al. Ik heb dit al een keer eerder meegemaakt dat ik staatssecretaris van Financiën was en 3/4 jaar ook in de Kamer heb gezeten, in de vorige periode. En nu is het de tweede keer. Beetje gek, of niet? Want aan de ene kant zit u in de Kamer en moet u het demissionaire kabinet controleren, maar u zit ook in dat kabinet. Ja, we zijn het niet gewend in Nederland. In andere landen, Engeland blijft een member of parliament, blijft gewoon member of parliament ook als die in het kabinet gaat. Dus dat kan best. En wij doen ook bepaalde dingen niet, hè? Rob Jet en ik doen bijvoorbeeld geen commissiedebatten. Of wij doen ook geen, we gaan geen vragenuur doen waarbij we vragen aan onze eigen collega's stellen. Want Rob Jet is ook nog demissionair minister. Voor klimaat en energie. Rob Jet heeft wel het grote formatiedebat gedaan. Dus dat doet hij dan als politiek leider, ja. Snapt u dat het voor sommige mensen, bijvoorbeeld onze vraagsteller, zij vond het een beetje gek. Ze zei, ik vind het raar dat jullie dan demissionair bewindspersonen in de Kamer ziet zitten. Kreeg zij een beetje een error van. Ja. Kunt u zich dat voorstellen? Wat een beetje gek en wat onrustig is, zijn die formatiedebatten. Dat maakt natuurlijk dat je, dan zit je eigenlijk mee te praten en te beslissen over hoe gaat het verder in de formatie. En tegelijkertijd zit je in het huidige kabinet, dat heeft iets dubbels. Vroeger was in Nederland tot in de jaren 90 ook een regel dat je na 3 maanden een keuze moest maken. En dat is op een gegeven moment afgeschaft. Waarom is dat, weet je? Omdat formaties lang duurden. Hebben ze dat afgeschaft. Wat is ook ingewikkeld, want stel dat ik de keuze had gemaakt na 3 maanden om de Kamer in te gaan, dan moet er weer een opvolger voor mij komen. Nou ja, dat is ook weer voor een paar maanden. Ja, dat is ook weer ingewikkeld. Ja, dan moet iemand ook weer helemaal ingewerkt worden. Maar ik begrijp dat, een soort error in je hoofd begrijp ik wel. Ja. En hoe is het überhaupt nu om Kamerlid te zijn in de tijd dat er geformeerd wordt, dat er een demissionair kabinet is? Er staan natuurlijk ook een aantal dossiers in de ijskast. Ja, maar ik heb natuurlijk allemaal dossiers. Ik doe vooral Groningen, zoals je weet. En dat gaat gewoon door. Daar zijn we ook niet demissionair. Dus ik bedoel, daar wil de Kamer ook gewoon dat ik voluit doorga. Ja. Maar is dat eigenlijk wel te combineren? Ja, nee, dat is. Ja, het is best te combineren. Want zoveel doe ik niet in de Kamer qua uren. Maar wat wel zwaar aan is, of zwaar, dat klinkt allemaal zo zwaar. Zwaar werk is heel hard werken. En dat wij verdienen ons geld met papieren lezen en zo. Dat gaat al best. Maar wat er waar het moeite mee geeft, is dat als ik hier ben, dat ik meestal denk van ja, nu ben ik niet op het departement. Daardoor kan ik bepaalde dingen niet doen. En andersom heb je dat natuurlijk ook. Dus je bent heel veel heen en weer aan het rennen. Je wordt een beetje verscheurd. Maar heeft u soms ook niet nu het gevoel van ja, ik zit nu allemaal werk te verzetten? En misschien wordt dat allemaal wel straks in de prullenbak gegooid door mijn opvolger. Nou, dat is altijd zo. Maar wat ik natuurlijk ga proberen is om een aantal dingen echt vast te staan. Dus ik geef een voorbeeld. Ik wil graag dat de wet die regelt dat Groningen gesloten wordt, het gasveld in Groningen definitief gesloten wordt, wettelijk, wil ik graag nog zelf behandelen. En de Kamer lijkt daar ook tempo mee te willen maken. Dus dat vind ik heel fijn om te doen. En als die wet eenmaal is aangenomen, wordt het daarna toch moeilijk om dat weer om te draaien. Ja. En als u nou zelf bijvoorbeeld een wet of een motie of iets dergelijks aan de ene kant indient en aan de andere kant moet verdedigen vanuit uw functie? Ja, maar dat probeer je dus te voorkomen, hè? Dus daarom doe je ook geen debatten, et cetera. Maar ik ben er één keer tegen aangelopen dat toen ik 1 week staatssecretaris van Economische Zaken was, bleek ik meegestemd te hebben aan een motie die ik zelf tamelijk moeilijk uitvoerbaar vond. Ja, dat kan. Dat kan altijd. Ja. Nou, heel erg bedankt dat u deze vraag wilde beantwoorden. Jij dank. En succes nog. Blijft u hier of gaat u nu, weg? Blijf u even hier, want straks heb ik hier nog een afspraak in de Kamer. Dus dan blijf ik hier. Wel als staatssecretaris overigens, ben ik Kamerlid. Even kijken welke pet u op heeft. Even kijken, ja. De twee petten van Hans Velbrief. Heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar de nieuwsbv politiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor je je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Tijd voor het NOS-journaal met Casper Meijer. De overslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar gedaald. De haven verwerkte 439 miljoen ton aan goederen. En dat is ruim 6% minder dan het jaar ervoor. Volgens het havenbedrijf had de haven last van de onrust in de wereld en de haperende handel door hogere rentes. Samenwerkende politiediensten hebben de hackersgroep Lockbit verstoord. De groep perst bedrijven en overheden af met gijzelsoftware. Op sites van Lockbit op het dark web staat nu dat die onder controle staan van de opsporingsdiensten. Het Israëlische leger zegt dat bij een aanval in de stad Khan Yunis tientallen Hamas-strijders zijn gedood. Ook zou een wapendepot zijn geraakt, waarna er meerdere explosies waren. De afgelopen weken heeft Israël de aanvallen op Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook opgevoerd. En het college van BMW van Texel wil boeren weer toestaan om op hun erf koffie, thee of gebak te verkopen. Boeren klaagden het afgelopen jaar over handhavers die streng optraden tegen boeren die op kleine schaal aan horeca deden. De nieuwe regels worden volgende maand voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Cesar Majorana. Weet je wat echt keigenant is? Dat als je een nieuwe iPhone koopt in Nederland, een iPhone van 1000 euro... en dan open je de App Store en dan zoek je dus naar de top-apps in Nederland... dan staat bovenaan, geen grap, de app waar je bizar goedkope troep uit China koopt. Temu. Dat is de populairste gratis app in dit land. Het staat nog boven Google Maps of WhatsApp... want in Nederland willen we niet de deur uit of met vrienden in contact blijven. We hebben een obsessie met zooi. We kopen geen spullen, we kopen de korting die eraan plakt. Temu is serieus een walgelijk dood enge app... die ons land overspoeld heeft met goedkope troep uit China. En troep is het zeker. Alleen niemand klaagt over een massageapparaat van 8 euro... of polyester pyjama van 50 cent. Het gaat stuk en dat gooi je weg en dan koop je een nieuwe... En dat is als je al moet betalen, want de hele aantrekkingskracht die 750 miljoen gebruikers naar deze Temu-app lokt, is dat je heel veel spullen gratis krijgt. Dat is de wervingscampagne. Een slacentrifuge of portemonnee, het is een klein prijsje voor de appmakers die vervolgens veilig op je telefoon genesteld blijven. Daar slokt Temu op je telefoon dus met die slurperige app al je data en gegevens op. Dankzij Amerikaanse apps zijn we dat inmiddels allemaal wel gewend... om gegevens uit te delen als schurft in een studentenhuis. Alleen het grote probleem met data is dit. Net als wiskunde is het onzichtbaar. En net als wiskunde begrijpen ook de meeste mensen er geen moer van. Je laat je post niet zomaar uit je brievenbus jatten... maar data, een stelling van Pythagoras die ergens in de lucht zweeft... die geef je weg. Zelfs als alle data op het apparaat... wat je 6 uur per dag in gebruik hebt, wordt weggegeven. Het apparaat waar je... de huisadres, maar ook die van je moeder, vader en al je betalingsgegevens opstaan. In ruil voor een powerbank geven Nederlanders een ziel weg. En we weten het best. Iedereen die voor 3 euro een doos vol spullen koopt, weet dat zoiets niet klopt. Je kiest er dan voor om dat nare gevoel te negeren. En dat is achterbaks van alle gebruikers van Temu. Ik gun iedereen een geitje korting, hè. Ik vind het leven ook duur. Ik weet ook dat een kapsalon met saus vroeger 5 euro kostte en nu 12 euro. Maar misschien hoef je niet kinderarbeid, schaarse metalen en dataroof in je huis toe te staan... voor de kans op een goedkope USB-kabel of elektrische tandenborstel. Wat is er mis met de tandenborstel die je hebt en de kabels die je al hebt? Er komen nu producten ons land in waar giftig lood in wordt aangetroffen. We hebben spullen in ons huis die onder geen beding eerlijk kunnen zijn gemaakt. Ga er gewoon vanaf nu vanuit dat bij elk product op de markt sowieso iemand genaaid moet worden. En als het gratis naar jou toegestuurd wordt, dan ben je dus sowieso niet degene die is genaaid. Dat is de ecologie die afsterft bij elke nieuwe lithiumbatterij. Dat is de arbeider die voor 12 cent een USB-kabel maakt. Dus koop tweedehands ruilspullen, klus zelf iets in elkaar... maar mensen in Nederland, alsjeblieft, ga niet in zee met de vuilstortplaats van ongewilde producten op Temu. We verdrinken hier in de troep en we hebben echt niet meer nodig. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Utrechtse werkspoorgebied, een oud bedrijfsterrein, mag zich binnenkort een nieuwe nachtclub rijker rekenen. Kabul Agogo opent begin april haar deuren en heeft plek voor maar liefst 2000 dansende mensen. Goed moment om te praten over de allerbeste floor fillers, maar ook de floor killers. En dat doe ik met clubber in hart en nieren en de radio-dj Justin Verkijk. Goedemiddag, Justin. Hallo, goedemiddag. En met programmeur van Kabul Agogo, Lisa Molle. Goedemiddag, Lisa. Eventjes, ik moet jullie wat bekennen. Ik moet even wat opbiechten. Toen ik dit onderwerp voorbij zag komen, toen dacht ik floor fillers, floor killers. Ik dacht floor fillers, dat zijn die ouderwetse proppers, weet je wel, op je biet. ook. Ja, dat zijn ook floor fillers. Ja, maar wat verstaan jullie? Wat verstaan jullie onder floor fillers? Nou, een floor filler is denk ik gewoon als we hebben over muziek in ieder geval, een plaat waardoor iedereen op de vloer, en in dit geval dus de dansvloer, gaat staan om, ja, om daarop te dansen. En dat is niet iets dat je alleen hebt in clubs, maar ook bijvoorbeeld op een bruiloft, toch? Als dan kan, ineens... kan ook bij mij in de woonkamer bijvoorbeeld. De woonkamer. Ik denk, hoe kan ik iedereen nou lekker die dansvloer opkrijgen? Je bent wel vast wel eens op een bruiloft geweest, ja, en dat het een beetje gezapig was totdat de DJ Paradise bij de dashboard laat aanzetten, ja, en dat iedereen naar de... Nee, sorry, mijn bruiloften zijn heel anders. En dat toch iemand dat toneelstukje ging opvoeren, terwijl we er allemaal niet echt op zitten te wachten. Nee, maar het is wel een floor filler. Ja, oké, okay. Dus dat is het het plaatje. Lisa, wat is het nog meer? Een liedje waar je voor altijd op kan blijven dansen. Ja. Iets wat je uit de rookruimte trekt. Iets wat je van de bar haalt. Ja. Iets waarvan je denkt van, wow, ik moet echt even terug tussen de mensen en de vloer op. En ik wil er even voor gaan. En wat zijn nou echte floor killers? Ja, dat ligt er een beetje aan. Dat kan natuurlijk een hoop zijn, maar het ligt er vooral aan waar je bent, denk ik. Dus als je op een hip-hopfeest bent en iemand draait een metal plaat, dan kan dat wel echt een goede floor killer zijn. Is het wel klaar? Ja, of verlichting, wat heel lelijk is, kan dat ook een floor killer zijn? Ja, ik denk dat dit op een goede clublocatie of op een goed festival moet de licht wel kloppen. Volgens mij was vorige week ook in het NRC een groot artikel over dat de lichtman net zo belangrijk is als de DJ. Misschien wel belangrijker. Volledig mee eens. Ja. Dat maakt heel de sfeer. Je ziet mensen wel of niet, wat ook heel veel bepaalt. Wat is ook wel fijn, inderdaad. Ja, sommige mensen hoeven niet zo goed te zien. Ja, kan ook de avond helemaal bepalen. Ja, ik zeg ook altijd, maar we gaan 's nachts uit omdat het donker is. Dan heb je het liefst dat het in de club ook donker is. Ja, precies. Ja. Laten we even zo'n avond, laten we even uitgaan met z'n drietjes. Hm. Het is 12 uur. Lisa, we komen net de club binnen. De zaal is nog zo goed als leeg. Mm-hmm. Laten we dat zo zien. Dit is volgens jou een plaat die de bezoeker zo snel mogelijk naar die dansvloer trekt. Lisa, waarom? Kun je uitleggen hoe deze plaat mij aan de dans krijgt? Alhoewel, ik ben eigenlijk al aan het dansen op dit moment. Ik zie het. Het heeft echt verschillende dingen in het liedje wat mij ook aan het dansen maakt. Er zit een herkenbaar deuntje in, misschien hoor je het ook. Sample van Robin S, Show Me Love. Ik denk dat mensen die wel terug horen denken, oké, ik ga er nu voor. En ik vind de tekst in het liedje ook wel pakkend. Als in, het houdt je er een beetje bij, je wilt misschien wel horen, maar je hoeft niet, het nummer duurt 7 minuten nog wat. Je hoeft het niet 7 minuten af te luisteren, maar soms word je even gepakt door wat de vocalen zeggen. En dan denk ik van, oh, jawel. En als je dan net op de dansvloer staat, denk je, oh ja, ik hoor iets waar ik me wel in kan vinden. Er zit een soort van oproep in. Waar mijn girls at? Nou, let's go. Zo voelt het, toch? Ja, en dat zijn toch historisch gezien de mensen die de dansvloer gaande brengen, toch? De dames, die gaan als eerste. Is dan, dat zo? Dan komen de mannen vanzelf. Ja. Mijn vriend weigert altijd te dansen. Die staat ergens bij de bar. Echt? Ook niet als jij al echt hele wulpse bewegingen staat te maken. Misschien doe ik het niet goed genoeg. Maar Justin, jij bent naast radio-dj, draai je ook op feestjes. Wat is voor volgens jou nou een goede floor filler? Ja, ik denk, en dat is waarom die van Lisa ook zo goed gekozen was. Er moet iets herkenbaars in zitten, denk ik toch. En dat hoeft dan niet. Dat betekent dan niet dat het iets moet zijn dat je kent. Maar dat kan ook iets zijn dat bijvoorbeeld in het verlengde ligt van iets dat je kent. Zo. Dus de plaat die ik heb gekozen is in Clubland wel een classic. Maar daarbuiten denk ik niet echt. Ik ben voor Armand van Helden gaan met I Want Your Soul. Ja, man. Ik zit ook echt zo, kom maar. Ja, ik kan me. Ja, maar hier sta je eigenlijk al op de dansvloer. Hier sta je op de dansvloer. Ja, maar dit kan ook zo'n moment zijn, hè, dat je net even, je staat bij de bar of je staat verwikkeld in een ingewikkeld gesprek dat nergens naartoe gaat. Ja. En dat je dit hoort. En dan is het een trigger van dat je vrienden aantikt van, oh, we moeten echt daar zijn. Het is nu aan het gebeuren. Heb jij de goede herinnering aan dit nummer? Ja, als ik dit nummer hoor, dan sta ik gewoon weer in Trouw. In die club die ooit in Amsterdam zat. Ik weet dan niet meer wie hem draaide of wat voor avond het was. Maar ik sta weer in die lange zaal. Het was wel leuk. Lisa, is dit iets wat we kunnen verwachten in de club Kabul Agogo? Ik hoop het. Het is wel een nummer wat iedereen inderdaad meteen de vloer weer optrekt. Maar ik zou het zelf eerder plaatsen in een context dat iedereen al lang gaande is, inderdaad. Ja. En dan, ik denk dat als je misschien naar het einde van de avond toe gaat, of onze club heeft een 24-uursvergunning, dus mensen dansen als het goed is heel de ochtend ook door. Als ze er dan de energie nog voor hebben, dat je dan nog even die extra oppepper kan geven. Ja, dan komt hij wel voorbij. De club heet Kabul Agogo. Waarom eigenlijk? De club is vernoemd. De eigenaar van de club, Omar Wasek, die heeft de club vernoemd naar het meer vooroorlogse Kabul. Mm-hmm. Hij kende de verhalen van zijn ouders waarin ze vertelden dat het nachtleven daar floreerde. Mensen dansten op straat. En ze daar ook tot in de ochtendelijke uurtjes doorgingen. Kunnen we ons nu niet meer bij voorstellen, hè, met de huidige situatie. Precies, en dat is ook het punt wat hij wilde maken met die naam. Ja. Maar wat we, dus deze muziek die we dus net al hoorden, voorbij komen van Justin, kunnen we sowieso verwachten om de boel er doorheen te trekken. Maar jullie draaien ook dit. Dit is ook wel echt mijn ding, hoor. Dit vind ik wel leuk. Hier word ik wel heel vrolijk. Wanneer gaan jullie dit draaien? Nou, we moeten hartstikke breed programmeren natuurlijk. Als we 2000 man naar binnen willen trekken. En de naam Kabul Agogo omschrijft wat mij betreft ook een zo breed mogelijk palet aan muziekstijlen. En ook zeker niet alleen westers klinkende muziek, om het zo maar even te noemen. Dus maakt echt een wereldreis. Exact. Ja. En dit is wel een mooie Arabische elektronische muziek, denk ik. En dat is, met de naam Kabul Agogo wil je exact dat ook. Precies, dit is waar ik aan denk als ik die naam ook hoor. Hey Justin, we zijn weer terug in de club met z'n drietjes. Het is dus zaterdagnacht. Einde is daar. Alles, al het leuks komt een einde. Wat is nou een goede afsluiter? Ja, en hier had ik echt het meeste moeite mee. Oh. Maar ik ben toch voor deze gegaan. De Gilbert Singers, We Stand the World. The Word, sorry. het is een legendarisch nummer gewoon. Ik heb er veel clubnachten mee horen afgesloten worden. Festivals. Kippenvel. Het doet je hongeren naar meer. Zeker. Dank jullie wel, hè. De Gilbert Singers hoor je met Stand on the Word. De Nieuws BV. Het is dag 85 van de formatie. Aan de nieuwe formateur Kim Putters de taak om de boel vlot te trekken. Want tot nu toe wil het nou niet echt bepaald vlotten. En dat is nog zacht uitgedrukt. De verhoudingen raakten verstoord. Met tweets, met lekken. Deze ronde is beëindigd. Omtzigt keert niet terug. De media en heel Nederland wisten het eerder dan wij. Niet chic, een schoffering. God, dit was niet het ideale verloop van het proces natuurlijk in de afgelopen dagen. Om uit de impasse te komen, doe ik een stap naar voren. En ik vraag de heer Omtzigt om hetzelfde te doen. In de vorige ronde zijn we eigenlijk niet toegekomen aan de vorm van politieke samenwerking, omdat dat niet kon. Maar die vorm kan juist het breekijzer zijn voor meer beweging in de formatie. Ontzettend belangrijk dat er snel een goede samenwerking tussen een kabinet en een parlement komt. Dat is de reden dat ik hier sta. Ja, gekscherend zou je kunnen zeggen. Je kunt hier wel een dramaserie van maken. Maar wat nou als we dat echt gaan doen? Nou, dat gaan we gewoon doen. Scenario schrijver en regisseur Frank Ketelaar, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent op dit moment heel erg druk bezig met de opnames voor BUZA, nieuw seizoen BUZA. Hoe gaat het ermee? Nou, we zijn druk bezig met het zoeken van locaties op dit moment. Want we zitten natuurlijk veel in Den Haag uit de aard der zaak. Maar het Binnenhof is een puinhoop. Het plein is een puinhoop. Torentje konden we sowieso al niet in. Dus we moeten een beetje kijken hoe we het gaan, hoe we het realistisch kunnen neerzetten. Ja. Geloofwaardig. En waar ligt de focus in het tweede seizoen op? Want we weten, het is een politieke dramaserie, toch? Ja, de focus ligt eigenlijk een beetje op een vredesmissie. Dat is natuurlijk een heel heikel onderwerp in Nederland. We hebben enorme trauma's van Srebrenica en ook wel van Afghanistan natuurlijk, laatstelijk. En dat levert verschrikkelijke dilemma's op. En dilemma's, dat is mooi voor drama. Ja, en als je nou nu naar de formatie kijkt, hè, we hebben het een beetje gedramatiseerd met wat muziek eronder. Ja, dat is ook wel dat spannend. Vond ik wel spannend, ja, toch? Ja, zeker. Is dit nou voor BUZA, voor jouw seizoen? Ja, zeker wel. Omdat wat in Nederland natuurlijk de realiteit is, dat allerlei mensen van verschillende pluimages en opvattingen bij elkaar aan een tafel gezet worden en dan een kabinet moeten zien te bakken. Mm-hmm. En dat, ja, dat botst en dat knettert en dat knarst en dat schuurt. En als we elkaar dan ook nog eens op Twitter voor rotte vis gaan uitmaken, ja, dan heb je wel weer voer voor drama. Dat zou gewoon echt wel voer zijn voor een dramaserie ook. Waar moet een politieke goede dramaserie eigenlijk aan voldoen? Conflict, hè. Sowieso, ruzie, dat is het. Nou ja, zodra er conflict is, heb je drama. Dus ja. Ik ben ooit begonnen met BUZA toen, echt al bijna een eeuwigheid geleden, toen had je nog een Partij van de Arbeid VVD. Dat is een eeuwigheid geleden, ja, inderdaad. Echt lang geleden, voor de jeugdige kijkertjes, luisteraartjes. Ja, daar zaten natuurlijk twee totaal tegengestelde levensbeschouwingen naast elkaar in een kabinet. En dat leverde ook heel veel gedoe en ellende op. En ook ellende waar we vandaag de dag nog steeds last van hebben. Dus dat zijn wel echt onderdelen waarvan je zegt van ja, dat zijn elementen die moeten er sowieso in zitten. Ja, dat geeft goede spanning, hè? Toch? Ja. Ja. Nou hoorden we wat quotes voorbij komen. Zijn er goede quotes jou opgevallen waarvan je zegt, oh, dat zou er echt in moeten als we nu een dramaserie van deze formatie maken? Die oerquote van Gert-Jan Segers vind ik altijd nog steeds zo mooi, dat hij een meloen moest slikken om met bepaalde dingen. Kijk, die werd natuurlijk ook in een kabinet bijna geduwd met z'n vieren, waar ze het echt slecht met elkaar konden vinden. En als dan moest er regelmatig een meloen geslikt worden. En dat is wel heel beeldend en tekenend voor van een rare situatie. Lijkt me een gruwelijk beeld, eerlijk gezegd. Nou ja, precies. Dat is natuurlijk coalitieland Nederland. Ja. Het is niet zo dat één partij het helemaal voor het zeggen heeft en de andere de volgende 4 jaar. Maar het moet steeds maar weer samengebracht worden. En dat maakt het spannend ook. Laten we even een quote nemen, echt de geschiedenis induikend. Hè? Van Acht over de kabinetsformatie van 1977. Dat was binnen 2 dagen klaar. Maar toen mochten we niet zeggen dat het klaar was. Dat wordt niet aanvaard, want politieke onderhandelingen over een regeerakkoord, die moeten gekenmerkt worden door uiterste moeizaamheid. Door supreme inspanningen. Frank, je zit supreme inspanningen, mooi, hè? Ja, zou je zo'n woord verwerken? Nou, het is inmiddels wel erg archaïsch geworden, maar het is wel een mooi woord, ja. Maar we hoorden hier Van Acht eigenlijk vertellen over hoe dat allemaal is gegaan. Ja, en dat is ook dus het mooie voor het drama. Het is theater natuurlijk ook deels, hè, of misschien wel grotendeels. Beeldvorming is alles, roepen ze ook graag. En dat klopt natuurlijk ook wel. Ja, want wat zie jij of politici acteren? Of dat ze echt aan het worstelen zijn? Nou, je hebt erbij, die kunnen het zo goed dat je het gelooft. Ja, wie dan? Bijvoorbeeld Mark Rutte kon het behoorlijk lang goed, tot op sommige momenten hij weer niet helemaal geloofd werd. Maar er zijn mensen die heel authentiek overkomen. Bijvoorbeeld Bontebal van het CDA. Dat vind ik een hele, op mij komt in ieder geval heel authentiek en geloofwaardig over. Ja, en er zijn mensen die bouwen een beetje een tour en die hebben een beetje een act. Ik vind meneer Timmermans, hoeveel sympathie ik verder ook voor hem heb, dat is wel een beetje een demagoog die zich graag op een bepaalde manier presenteert, waar je ook wel een heel klein beetje doorheen prikt. Mm. Vind ik dan. Dat zijn dan de elementen waardoor je als politicus ongeloofwaardig wordt? Is het als je de manier waarop je je presenteert, maar ook wat je zegt? Of... Ja, of je een heel goede acteur bent of niet? Ja, uiteindelijk wel, hè? Of dat je zo waarachtig bent dat je daarmee kunt redden. Ja. Maar dat is niet veel politici gegeven. Stel je voor, hè, je zou aan de slag gaan met deze formatie. Je zou hem gaan filmen. Wie zou je casten voor de hoofdrolspelers? Geert Wilders, Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt, Dylan Jessicus, niet te vergeten. Ja, Caroline van der Plas moet ik toch altijd een beetje aan Annette Malher bedenken uit Juskevet, crediteuren, debiteuren. God, ja. Wilders, ja, wie heeft een goede Wilders in huis? Daar zou ik iets langer over na moeten denken. En Pieter Omtzigt? Wie is een goede Pieter Omtzigt in Nederland? Een twijfelende politicus. Ja. Die echt met zichzelf ook moois, in de knel zit. Dat is bijna Hamlet. Hè? Want Hamlet bleef ook maar twijfelen. Dus daar zit ook heel veel drama in. Ja, kijk, ik werk natuurlijk graag met Kees Prins. Want die kan iedereen spelen. En die kan ook alles spelen. Misschien nu iets te oud voor Pieter Omtzigt. Dus een jonge Kees Prins. Een jonge Kees Prins. Okay. En Dylan Jessicus? Zie je daar nog... Ik ga zeer waarschijnlijk, ik weet niet of ik het al mag zeggen, maar laat ik het gewoon maar doen. Juman Fatal gaat in Buza spelen. Een hele fijne, geweldige actrice. En die zou daar misschien wel een heel eind in komen. In Jessel. Nou, dan ga ik het tweede seizoen even goed bekijken. Zou ik sowieso dan doen, weet ik hoe dat precies zit. Hey, haal jij dan ook je inspiratie uit deze formatie voor Buza van nu? Nou ja, dat heb ik natuurlijk wel al een tijdje geleden geschreven. Je hebt het al geschreven voor de formatie. Maar ja. ik pik wel dingen. Wat mij heel goed uitkwam, wat ik heel krankzinnig klinkt eigenlijk, is die ruil met die Eritreërs in Den Haag. Dat is het weekend. Die kan ik op een bepaalde manier weer gebruiken in het verhaal. Dus die voezel ik er dan nog een beetje in. Oké, goed. Gaan we allemaal in de gaten houden. Dankjewel, scenario schrijver en regisseur Frank Ketelaar. En heel veel succes met de opnames van het nieuwe seizoen Buza. Tell me why she left me. I'll tell you why I cry, tell you why I stayed around, tell me why she lied. I'll tell why my heart's broken, tell me why she said goodbye, tell me why she left me, I'll tell you why I cry. You tell me, then I'll tell you. I'll tell you why I love her, tell me why she said goodbye, tell me why she left me, I'll tell you why I cry. Tell me why I'm lonely, I'll tell why I'm alone. Tell you why I stayed around, tell me why she's gone. I'll tell why my heart's broken, tell me why she was untrue. Tell me why she left me, and I'll tell you why I'm blue. Tell me, and I'll tell you. Johnny Cash met You Tell Me. NPO Radio 1. De AEX-index boekt record na record. De EO met geld of je leven. Hoe kan dat eigenlijk in een tijd waarin de economie helemaal niet zo geweldig draait? Wie profiteren daar nou van? Het is waarschijnlijk een kleine groep die rijker wordt. Maar ja, via de pensioenen worden mensen natuurlijk wel rijker en dan krijgen ze meer koopkracht. En waarom stijgen die tech-aandelen? Nou, dat komt door de hele AI-hype die je op dit moment ziet. Als er records zijn, dan is het al een voorbode van een volgende correctie of crash. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Vakantie. vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vertrek met Holland Amerika Lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hoi. Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Portugal met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. In gebieden waar al decennia lang oorlog woedt, worden trauma's van grootouders en ouders op kinderen overgedragen. Ja, hoe werkt dat? En wat doe je daartegen? Die cirkel kan doorbroken worden. Hoe? Nou, dat hoor je zo meteen van klinisch psycholoog Samrat Ghane in de Nieuws BV. Maar nu eerst, de overslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar gedaald. Het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. De haven in Rotterdam verwerkte 439 miljoen ton aan goederen. Dat is ruim 6% minder dan het jaar ervoor. Het kwam onder meer door de haperende wereldeconomie, zegt Leen Kraniotis van de economieredactie. In Europa viel de groei terug in veel landen. En ja, dan wordt er minder vervoerd. Bijvoorbeeld het aantal containers. Hè, dat zijn er altijd veel in Rotterdam. Maar dat daalde dus met 7%. Consumenten hier in Europa hielden de hand op de knip. En dus werd er minder geïmporteerd vanuit de rest van de wereld. En ook waren er volgens de haven minder producten die we juist hier in Europa maken. En die dan naar de rest van de wereld verscheept moesten worden. En dan is er ook nog Rusland. Door alle sancties tegen dat land viel de handel van en naar Rusland ook weg in de haven. Er waren ook soorten goederen waarvan het vervoer wel steeg. Bijvoorbeeld agrarische bulkgoederen, ijzererts en vloeibaar gemaakt aardgas. Verder werd er 50% meer mais geïmporteerd uit landen buiten Europa. Het Israëlische leger zegt dat bij een aanval in de stad Khan Yunis tientallen Hamas-strijders zijn gedood. Ook zou er een wapendepot zijn geraakt, waarna er meerdere explosies waren. De afgelopen weken heeft Israël de aanvallen op Khan Yunis opgevoerd. Vorige week werd het Nasser ziekenhuis binnengevallen. Volgens Israël lagen daar lichamen van gijzelaars. Na de inval raakte het ziekenhuis buiten bedrijf. Ook het Al-Amal ziekenhuis in Khan Yunis wordt bestookt. Europol heeft zojuist meer bekendgemaakt over de actie tegen hackgroep Lockbit. Vanochtend werd duidelijk dat de site van Lockbit op het dark web door de autoriteiten is overgenomen. Er staat nu een waarschuwing aan de hackers waarin wordt gezegd dat de diensten de broncode en details van slachtoffers en afgeperst geld in handen hebben. Techverslaggever Joost Schellevis met het laatste nieuws. Nou, belangrijk is dat er 2 mensen zijn gearresteerd. 1 in Polen en 1 in Oekraïne. En ook zijn 34 servers offline gehaald, waarvan 13 in Nederland. Maar belangrijker misschien nog wel is dat een grote hoeveelheid digitale sleutels in bezit van de politiediensten is gekomen. En daarmee kunnen aanvallers of kunnen slachtoffers worden geholpen om de aanvallen ongedaan te maken. En dan kunnen ze dus weer bij hun bestanden, bij de documenten, die cybercrime aanvallers ontoegankelijk hebben gemaakt. En daarnaast hebben de politiediensten ook 200 crypto wallets in beslag genomen. Dus dat zijn digitale portemonnees waar eigenlijk cryptovaluta, bijvoorbeeld bitcoin, in zijn opgeslagen. Nou, zo hebben ze dus ook de financiële middelen van die groep een flinke slag kunnen toebrengen. De aanpak van Lockbit is een gezamenlijke operatie van Amerikaanse en Britse opsporingsdiensten. En ook politiediensten uit andere landen, waaronder Nederland, werkten eraan mee. Als het aan het college van BMW van Texel ligt, mogen boeren weer op hun erf koffie, thee of gebak verkopen. Boeren klaagden afgelopen jaar over handhavers die streng optraden tegen boeren die op kleine schaal aan horeca deden. De nieuwe regels worden volgende maand voorgelegd aan de gemeenteraad van Texel. Een staking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa leidt tot veel overlast. Gisteravond legde het grondpersoneel op luchthavens in 7 Duitse steden het werk neer. En daardoor moesten honderden vluchten worden geschrapt. De stakers eisen meer loon en compensatie voor de inflatie. De Duitse oud-voetballer Andreas Brehme is overleden. Hij was 63. Hij maakte deel uit van het Duitse nationale elftal dat in 1990 wereldkampioen werd. Brehme maakte uit een strafschop het winnende doelpunt tegen Argentinië. Het NOS-journaal. Friesland Campina draaide in 2023 een verlies van 149 miljoen euro. Een jaar eerder maakte het zuivelbedrijf nog een winst van 292 miljoen. Verslaggever Jeroen Schutijzer sprak erover met de bestuursvoorzitter Jan Derk van Karnebeek. Ik hoorde u zeggen, ik ben niet blij en niet trots. Wat bedoelt u daarmee? Nou, de resultaten van 2023 die zijn onvoldoende. Onze boerenleden verdienen beter dan de financiële resultaten van 2023. En we kunnen ook beter. Dus dat is wat ik ermee bedoel. Een van de problemen, dat zijn consumenten die minder uitgeven. Dat klopt. En dat zal ook in 2024 ons nog steeds part spelen. Kaas, boter, melk zijn hartstikke duur geworden de afgelopen jaren. Dat is een feit, dat klopt. Dat heeft ten dele te maken gehad met een onderliggend stijgende melkprijs en ten dele met de inflatie waar we allemaal mee te maken hebben. Ik besef me ook dat die betaalbaarheid echt cruciaal is. Dus wij werken eraan om te zorgen dat we die producten zo betaalbaar mogelijk houden. Want wat gaat er met die prijzen gebeuren dit jaar? Dat is heel moeilijk te voorspellen, want dat ligt aan de melkprijs en dat ligt aan de onderliggende inflatie. Toekomstvoorspellingen zijn notoor moeilijk, dus daar waag ik me nu ook niet aan. Een paar maanden geleden maakte u bekend dat er mensen worden ontslagen. Blijft het daarbij of kunnen we nog meer verwachten dit jaar? Nou, we hebben inderdaad een hele stevige reorganisatie aangekondigd. In totaal 1800 mensen verdeeld over Nederland en buitenland. Dat is een hele stevige ingreep waarvan we weten dat dat mensen treft. Dus we willen dit soort ingrepen zo min mogelijk doen. De inzet naar de toekomst toe is ook om te zorgen dat we groeien, zodat we dit soort ontslagen niet meer nodig hebben. De afgelopen week hebben we enorm veel boerenprotesten gezien in Europa, ook in ons land. Maakt u zich daar zorgen over? Nou, ik maak me daar in zoverre zorgen over dat het aangeeft dat onze boerenleden te maken hebben met forse druk. Die ervaren druk op het boerenerf van een heel aantal verschillende richtingen. Ze hebben te maken met stijgende kosten, maar ook heel belangrijk, ze hebben te maken met onzekerheid in hoe de wetgeving er naar de toekomst uitziet. Als we in een komend kabinet die onzekerheid kunnen wegnemen door duidelijke beslissingen, zouden onze boerenleden daar enorm mee gediend zijn. Zegt bestuursvoorzitter Jan Derk van Karnebeek in gesprek met verslaggever Jeroen Schutijzer. De Nederlandse bank heeft een boete van bijna 3 miljoen euro uitgedeeld aan KNAP, de banktak van Aegon. De toezichthouder noemt KNAP onzorgvuldig met het beheersen van kredietrisico's. Die waren niet voldoende ingecalculeerd en dat had de bank kwetsbaar kunnen maken, zegt DNB. KNAP heeft wel geprobeerd om er iets aan te doen, zegt Ruben Eg van de economieredactie. Sterker nog, ze zijn gestopt met het hele project. De kredieten die zijn van de balans afgehaald. Het is minder dan 1% geworden. Achteraf zegt de Nederlandse bank ook, ja, zoveel risico was er niet. Want de bank en de verzekeraar kwamen uit Groot-Brittannië. En de kredieten werden voor 80% gedekt door de Britse overheid. Maar de boete die gaat wel door. Hij is wel wat lager geworden. Iets meer dan 2,9 miljoen euro. Want je hebt je zaken niet op orde. En als dit dus groter was geworden, dan had online bank KNAP onderuitgetrokken kunnen worden met alle risico's van dien. KNAP heeft nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de boete, maar ze maakte al bekend dat ze dat niet zullen doen. De weduwe van de Haïtiaanse president Moïse wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten. De toenmalige First Lady Martine Moïse zou 3 jaar geleden haar man hebben willen opvolgen. Daarom zou ze hebben samengespannen met de voormalige premier Joseph om de president om te brengen. In totaal zijn 51 mensen aangeklaagd, onder wie de oud-chef van de nationale politie in Haïti. President Moïse werd in 2021 door 20 gewapende mannen doodgeschoten in zijn slaapkamer in de hoofdstad Port-au-Prince. De man die de Italiaanse oud-prof wielrenner Davide Rebellin doodreed, heeft een schikking getroffen met de openbaar aanklager. Dat betekent dat de Duitse vrachtwagenchauffeur van 63 een straf van bijna 4 jaar cel moet uitzitten. Hij reed eind november 2022 Rebellin dood en na het ongeluk reed hij door. Rebellin had een maand daarvoor zijn wielerloopbaan beëindigd. De Duitse chauffeur werd afgelopen zomer in Italië opgepakt. Hij is aangeklaagd voor dood door schuld en het niet verlenen van hulp. Het is bijna 9:09. Het weer nog, bewolking en hier en daar wat zon. Later vanmiddag meer bewolking en vooral in het westen kans op regen bij 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht ook weer kans op regen. Morgen begint droog en bewolkt. Later in de loop van de dag opnieuw regen en het wordt dan een graad of 10. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Welkom terug bij de Nieuws-BV. Palestijnen in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever hebben al tientallen jaren te maken met bezetting. Maar ook op andere plekken in de wereld zijn hele generaties opgegroeid met oorlog, geweld en onderdrukking. Ja, en dat gaat gepaard met trauma die nog generaties door kan werken. Je hebt het dan over intergenerationeel trauma. De Nieuws-BV. Ik ga erover praten met intergenerationeel trauma-expert Samrat Ghane, klinisch psycholoog, gespecialiseerd in culturele psychiatrie en psychotrauma's. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Laten we heel eerst even kijken. Bij intergenerationeel trauma, ik probeer het net al in één zin uit te leggen, kan ik me wel iets voorstellen, maar wat houdt het precies in? Waar hebben we het over? Ja, nou, we spreken van intergenerationeel of transgenerationeel trauma op het moment dat een trauma wat ene generatie meegemaakt heeft, direct of indirect overgedragen wordt naar de volgende generatie of generaties. En hoe zie ik dat dan? Moet ik dat dan voor me zien? Nou, dat kan heel veel verschillende vormen hebben. Ja. Dus ik kan niet uitputtend zijn, denk ik. Maar plat gezegd zou je dat op twee verschillende manieren kunnen zien. Eén manier is doordat bijvoorbeeld ouders die zelf trauma meegemaakt hebben, verhalen vertellen over hun ervaringen. Mm. En soms, als dat niet op een hele pedagogische manier gebeurt, bijvoorbeeld met heel veel details en wat grenzeloos, dan kan het zijn dat kinderen die verhalen eigenlijk horen, en kinderen zijn heel fantasierijk en beeldend, dan creëren ze eigenlijk hele traumatische beelden op basis van wat ze horen van hun ouders. En dan weten we ook uit klinische ervaring en onderzoek dat deze kinderen op een gegeven moment, ook als ze ouder zijn, heel moeilijk onderscheid kunnen maken tussen hun eigen ervaringen en dit soort beelden die ze eigenlijk overgedragen hebben. Ja. Dus dat is één manier om intergenerationeel trauma te zien. Een andere vorm waarop trauma kan overgedragen worden is een beetje indirect, in de zin dat trauma bij de slachtoffer allerlei soort gedragsveranderingen veroorzaakt. Dus mensen worden agressief of boos of dan gaan ze ook in hun eigen gezin bijvoorbeeld laten zien. Dan zijn ze boos en heel streng naar hun kinderen toe. En dan kinderen groeien eigenlijk in een soort omgeving wat psychologisch heel onveilig is. Of dat de ouders, doordat ze zelf getraumatiseerd zijn, weinig ruimte en capaciteit hebben om ook een beetje op de behoeften van de kinderen te letten. Dan kinderen worden verwaarloosd en ook die verwaarlozing en strenge opvoeding die ze meekrijgen heeft invloed op hun persoonlijkheidsontwikkeling. Dus jaren later kunnen ze ook bijvoorbeeld problemen ervaren met voelen van emoties, benoemen van emoties, controleren van hun negatieve emoties. Dat kan angst zijn of boosheid of verdriet. Alcoholmisbruik of drugsmisbruik wordt ook soms gebruikt om te gaan met die gevoelens die eigenlijk niet te hanteren zijn. Omdat je er nooit over gesproken hebt of nooit ruimte voor was om daarover te spreken. Ja. Want dat is ook iets wat je vaak hoort, hè, als we het hebben over trauma's. Dat veel ouders daar helemaal niet over praten, over wat er is gebeurd. Ja, het is een natuurlijke reactie op pijn en angst is dat je dat vermijdt. En juist voor een goede verwerking van trauma is nodig dat er wel aandacht op gevestigd wordt, zodat het verwerkt. Hoeveel generaties gaat dit eigenlijk door? Ik bedoel, we hebben het over kinderen van, maar kleinkinderen bijvoorbeeld, kunnen die daar ook nog last hebben van wat opa of oma heeft meegemaakt in zijn of haar leven? Iets wat we vaak zeggen in ons vak is, het gaat zo lang door tot één generatie besluit om het te stoppen. Dus bijvoorbeeld iemand die veel dingen meegemaakt heeft, generaties geleden overgedragen, die besluit op een gegeven moment therapie te zoeken om anders met zijn of haar kinderen om te gaan. Met de Holocaust, dat is onze primaire ervaring met dit soort historisch intergenerationele trauma's. We zien nu ook kinderen van derde en vierde generatie die ook op allerlei manieren te kampen hebben met dat verleden. Als we kijken naar historisch trauma van slavernij bijvoorbeeld. Ik weet niet hoeveel generaties geleden dat is, maar je ziet nog steeds bij bijvoorbeeld jonge Surinaamse Nederlanders ook een beetje een soort gevoel van weinig eigen waarde, slecht zelfbeeld, gelukkig niet bij iedereen, maar bij mensen die ook in therapie komen, dat ook te wijten is aan dat historisch trauma van kolonisatie, slavernij en natuurlijk hoe dat allemaal doorwerkt tot het heden. Ja, het is een soort van opvoeding die je dus ook onbewust doorgeeft van generatie op generatie. Bepaalde houding dus eigenlijk. Dat is zeker zo. En wat je ook ziet, bijvoorbeeld met de Holocaust, maar ook met slavernijverleden, is dat historisch trauma ook doorwerkt in de tegenwoordige tijd. Waardoor bijvoorbeeld ervaringen van dagelijks racisme bijvoorbeeld ook voor slachtoffers op een of andere manier linken aan wat ze generaties geleden ook als groep hebben ervaren. Op dezelfde manier dat bijvoorbeeld ook Joodse Nederlanders vanwege de Holocaust antisemitisme op een hele pijnlijke manier kunnen ervaren in het heden. Ja, dus dat heeft... maar goed, antisemitisme is natuurlijk ook pijnlijk. Zeker, toch? Ja, zeker. Dat is pijnlijk, maar ik denk dat door de ervaring van de Holocaust, dat kleurt ook de ervaringen van mensen die in de tegenwoordige tijd die uitsluiting en discriminatie ervaren. Heden kun je niet loszien van het verleden. Precies. Ja. Ah, zo. Dus het kan nog generaties doorwerken, totdat één persoon op een gegeven moment zegt, nou, nu moet het stoppen, ik ga in therapie en ik ga over mijn emoties leren praten. Hoe gaat zoiets in zijn werking? Hoe behandel je iemand met intergenerationele trauma? Nou, dat is erg afhankelijk van de context. Ja. In Nederland werken we heel vaak één op één in psychotherapie. Dus dat gaat over doorwerken en verwerken van trauma's dat mensen overgedragen hebben gekregen. Er zijn ook in Nederland hele goede ervaringen met gezinstherapieën om juist als gezin met elkaar in gesprek te gaan over wat de familie historisch meegemaakt heeft. En samen betekenis geven aan de negatieve ervaringen die voorgevallen zijn. Zo, dat lijkt me nogal wat. Als je als familie of als gezin in therapie gaat, dan ik denk heel even aan mijn eigen familie, mijn eigen gezin. Nou, dan open je volgens mij wel doos van Pandora, of niet soms? Nou, dat kan heel confronterend zijn. Maar heel vaak is ook iets van ongemak en durf om te confronteren nodig om uiteindelijk heling te kunnen bereiken. Ja. Dus verwerking gaat natuurlijk via bespreken en voelen van die negatieve emoties die je normaal gesproken vermijdt. Ja, dus zonder wrijving geen glans, zou je kunnen zeggen, dat wat dat betreft. Nou, heeft u laatst in het Europees Parlement gesproken over de intergenerationele trauma's. Wat heeft u daarover gezegd? Nou, ik begon mijn verhaal toen ook aandacht te vestigen op de kwetsbaarheid van de Gazanen. Eigenlijk voordat deze oorlog begon. Met name de kinderen en adolescenten. Als we een paar jaar teruggaan in de tijd, er zijn een aantal studies verschenen de afgelopen jaren over de mentale gezondheid van Gazaanse kinderen en adolescenten. En de cijfers die daaruit voortkomen zijn eigenlijk moeilijk vergelijkbaar met dingen die we vanuit andere settings en onderzoeken kennen. Dus bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis, dat is een toestand van opwinding en angst die mensen kunnen ervaren nadat ze trauma's hebben meegemaakt. Ja. Dat komt bij 70% van de kinderen, adolescenten in die studie. 70% van de Gazaanse kinderen heeft last van PTSS? Ja. Depressie was 23%. Angststoornissen, dat zijn heftige stoornissen. Ja. Bij 31% van de kinderen daar. En nog schrijnender, het is jaren geleden, dus voordat de oorlog begon, 1 op de 4 kinderen die had aangegeven in de weken voorafgaand aan het onderzoek te hebben gedacht aan de dood. Dus ook zelfs plannen had gemaakt om suïcide te plegen. Dus als we even reflecteren van, nou, dit zijn allemaal data's die verzameld zijn in de relatieve vredestijd. Ja, het is onvoorstelbaar wat het leed op dit moment is natuurlijk. In die grote onveiligheid wat kinderen en adolescenten ervaren. Waar moet je dan beginnen als trauma op trauma opgestapeld wordt? Hè, nu ook in oorlogstijd. Waar moet je als therapeut in hemelsnaam dan beginnen als je mensen nog wil behandelen? Heel goede vraag dat u voor therapeut noemt. Want ik denk dat de therapeuten op zich hier op dit moment niet heel veel kunnen betekenen. We hebben ook elkaar en ook andere actoren en politici nodig om überhaupt iets te kunnen doen. Allereerst belangrijke stap is dat er een staakt het vuren komt. Want op dit moment is geen enkele hulpverlener in staat om iets te doen wat van betekenis is. Iedereen is op de vlucht op dit moment. Iedereen is op de vlucht. Er is gewoon reële angsten voor onveiligheid, en gevaar en hongersnood en dreiging van ziekte. Dus er is een basis van stabiliteit en veiligheid nodig om überhaupt met verwerking te kunnen beginnen. En ik denk dat in de volgende stappen die vervolgens volgen, denk voor ook met name beleidsmaker, belangrijk is om te beseffen dat er een wederzijdse relatie is, als het ware, tussen mentale gezondheid en vrede. Dat zijn twee factoren die eigenlijk elkaar nodig hebben om goed tot stand te komen. Is dat een cirkel waar u het ook over heeft? Dat zou je kunnen zien als een cirkel. Want je hebt natuurlijk vrede nodig om mentale gezondheid te kunnen ervaren. Je hebt rust en stabiliteit nodig. En volgens mij moeten we vrede in dit verband ook zien, niet alleen als gebrek aan conflict, maar ook aanwezigheid van rechtvaardigheid. Dus er moet op een gegeven moment ook een soort politieke realiteit ontstaan, wat ook voor de Palestijnse bevolking als rechtvaardig aanvoelt. En dat is een start van heling en herstel. Ja. Tegelijkertijd, als ik naar de andere kant ga. Je hebt ook mentale gezondheid nodig om in staat te zijn om vrede te willen en het ook te kunnen handhaven. Als je in de ban bent van je verleden en van je trauma's en dat je als collectief van je groep een identiteit hebt van slachtoffers waarbij de andere de dader is. En blijft ook. En blijft. Ja. Dan ben je ook niet in staat om toekomstgericht na te denken, of compromissen te sluiten, of iets van empathie te ervaren voor de wederpartij. En een klein beetje empathie heb je altijd nodig om compromissen te kunnen sluiten. Maar dan ben je ook weer aangewezen op veerkracht, hè, van mensen. Zeker. De vraag hebben mensen altijd maar onuitputtelijk veerkracht? Ook in deze situatie. Nou, dat is een vraag wat ik niet met zekerheid kan beantwoorden. Maar als we kijken naar het verleden, ook van de Palestijnse bevolking. Het is een bevolking die decennia lang natuurlijk trauma's meegemaakt heeft van geweld, ontheemding en onteigening. Mm-hmm. En als je kijkt naar de weerbaarheid wat ze eigenlijk voor deze oorlog nog konden laten zien, dat is vrij indrukwekkend. Iets wat we ook niet moeten vergeten is dat de veerkracht hoeven we ook niet per se individueel te hebben. Je kunt ook als groep, als familie of als gemeenschap ook in verbinding met elkaar veerkracht tot stand brengen, zodat je ook met gezamenlijke uitdaging op een goede manier zou kunnen omgaan. En ik denk dat ook als we het nog een keer hebben over de link tussen mentale gezondheid en vrede. Je moet parallel aan vrede werken en ook aan de mentale gezondheid. Niet alleen op individueel niveau, dus je een kind of een volwassene één op één een traumatherapie geeft. Nee. Dat zal ook nodig zijn, maar dat is niet op zich genoeg. Maar je moet eigenlijk ook een interventie plegen voor de hele gemeenschap. Zodat we weer bij elkaar kunnen komen, zodat we weer hun gezamenlijk leed kunnen bespreken met elkaar, hun identiteit kunnen versterken en in verbinding met elkaar kunnen kijken naar een weg richting de toekomst. Laten we hopen dat die weg snel gevonden gaat worden. Laten we dat inderdaad hopen. Dank u wel. Dank u wel voor uw heldere verhaal ook. Samrat Gane, klinisch psycholoog, gespecialiseerd in culturele psychiatrie en psychotrauma's. De Nieuwsbv. Hoog bezoek in Nederland vandaag. De premier van Barbados, Mia Motley, is deze dagen in ons land om op verschillende plekken te praten over de urgentie en noodzaak van doortastend klimaatbeleid. Ja, want als er niets gebeurt, heeft dat grote gevolgen voor haar eiland Barbados. Ze bezoekt onder andere de Universiteit van Delft en Wageningen en ook verschillende andere bedrijven. En speech je kansen, hoor, die Mia Motley. Ter illustratie hier een toespraak van Mia Motley bij de Verenigde Naties, inclusief een mooi nummer dat ze zelf aankondigt. How many roads we have to walk just to make it to the door only to be told that the door is closed. Those are not my words. Those are the words of Rocky Dawuni, a famous reggae artist from Ghana. But his words ring because in a very real sense, are we going to trod the roads only to be told that it's too late? Too late for us to save as many as we can from the climate crisis. Too late for us to save as many as we can from the conflicts of war. Too late for us to be able to provide the food that so many need as we reflect on the fact that 735 million people suffered chronic hunger last year at a time when so many others had so much to throw away and to use. How many roads we had to walk just to make it to their door, only to be told we were too late? How many picket lines we cross just to get back off the floor, then we fall back in the same old game. But it made me realize, to see the line and train, the shadows of the hand that always pulls the strings. For those who understand, the beginning see the end. Guess who is rising again? On your door till all your walls come tumbling down. Me again, like Jericho before, Babylon walls come tumbling down, down, down, down. Walls tumbling down. Election promises have failed, those who spoke up have been jailed, yet we go about pretend we don't see. As I walk through shanty towns, gutters choked with broken dreams, yeah, they trickle down, don't come so far. But it made me recognize, they go to every lane, bend every wheel, till they can get all you way. But this time around, cannot push us around. Guess who is rising again? No, no, no, no. Me again, knocking on your door till all your walls come tumbling down. Me again, like Jericho before, Babylon walls come tumbling down, down, down, down. Some people say that I am weak, cause I turn the other cheek, only to be disappointed again. What kind of future waits the weak in a world so full with greed? Those with most are those who have to gain. But it made me understand, to see the line and train of the shadows of the hand that always pulls the string. For those who understand, the beginning or the end, Rastaman will rise again. 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. We do not want that dreaded death sentence. And we've come here today to say, try harder, because our people, the climate army, the world, the planet, needs our actions now, not next year, not in the next decade. It's me again, going down. It's me again. It's me again, going down. It's me again. All their walls are going down. Everything is going down. Babylon's going down. It's going down. All their walls are going down. All their walls. going to be too late. We listened to the Prime Minister of the Netherlands just now, and he reminded us ably that time is not on our side. Mia Motley hoorde je op de tonen van Rocky Duani. Walls come tumbling down. En van Barbados gaan we naar Bureau Buitenland, want daar zit Tim de Wit. Waar gaan jullie heen? Dag Natasja, we gaan het hebben over Rusland. Want na de dood van Navalny klinkt opnieuw de roep vanuit het Westen om sancties op te leggen. Maar hoe zinvol is dat eigenlijk? Gaan we zo meteen over praten in Bureau Buitenland. Heel goed, vanaf 1:30, wij zijn er morgen weer om 12:00. Tot dan, dag. BNN VARA. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Word jij ook zo blij van de eerste zingende merel? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine. Daar kijk je van op.